Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei! Yo! Hallo, folkens! Back on the road, Madcon og Pipeboys. For en supergruppe. Grupper. Ja, men det slår de sammen. Ja, men det er ikke en gruppe. Det er et samarbeidsprosjekt mellom to grupper. Det kan ikke kalles en gruppe. Hvis det hadde vært en gruppe, så hadde de også slått sammen navnene og hette Madboys. Eller Pipecon. Beklager. Vet du hva Madcon betyr? Vet du hva det betyr? Nei, jeg aner ikke. Mad Conspiracy betyr det. Er det det forkortelse? Det visste jeg ikke. Mad Conspiracy, det er gutta. Jeg trodde det var Mad Convicts, eller noe sånt, at det var klingkokos sånn innsatt i fengsel. Jeg trodde faktisk jeg ansatte det var. Gale innsatte. Nei, det er Mad Conspiracy. Paperboys betyr... Aviskutt. Jeg husker vi hadde lyst til å lage en spalte her i radioresepsjonen som heter Hvorfor heter banden det heter? Og så skulle det være sånn... Hvorfor, ja, Paperboys, hvorfor heter dere egentlig Paperboys? Fordi Vinja Dag gikk med avisa da vi var mindre. Der er navnet, Paperboys. Men så, hvorfor ble det ikke noe av det? Nei, jeg vet ikke, det er ganske gøy. Ja. Det, der er navnet, Paperboys. Vi fant jo ikke mange nok band til å fylle da noe særlig mer enn 2-3 uker med spaten. Nei. Og da en gang i uken. Men det kunne vært sånn her, ja. Ja, hei, Josef og Chave. Hvorfor valgte dere å kalle dere Madcon? Jeg synes som poeng at, ikke sant, hele verden er bare Mad Conspiracy. Mad Conspiracy, kortere ned, Madcon, der er navnet. Ja. Nå angrer jeg litt på at vi la det den. Så. Nå kan vi ikke gjøre det for noe, har vi tatt lufta ut av ballongen. Ja. Vi kan jo gjøre det fortsatt, om et halvt år, folk har glemt dette. Absolutt. Velkommen til radioresepsjonen, ja, vi sa vel det innledningsvis også. Nei, det gjorde ikke det. Nei, velkommen til radioresepsjonen, altså, denne mandagen, den litt tunge mandagen i uken. Mm. Det blir ikke en vanskelig sending, det blir en lett sending i dag, og en lettbeinsending selvfølgelig også. Er det noe vi kan friste med? Er det noe dere kan avsløre allerede? Vi kan jo si at vi har sigaretttest i dag, og vi skal prøve en sigarett i dag, som Tore nevnte tidligere i P3-morgen. Jeg tror det kommer til å bli en kjempeutfordring mot Salem som foreløpig leder sigaretttesten. Mm. Vi skal ikke avsløre hvilken sigarett det er, men jeg kan fortelle, hvis noen som kjenner den advarselen da, som er på denne sigaretten, røyking kan redusere sædkvaliteten og minske fruktbarheten. Ja. Og da hvis folk sier, åja, de skal teste den, ja. Sæddreperen liksom, den sæddrepende sigaretten. Sperm killer. Mm. Røyking dreper, og på den andre står det, røyking fører til forkalking av årene og auka risikoen for hjerteinfarkt og slag. Dette er nesten dilemma, dette. Hva ville du ha redusert? Sædkvaliteten, eller? Eller få hjerteinfarkt? Ja. Ja, det er vanskelig det da, altså. Så da får du både posesekk da, med disse, heldigvis. Ja, heldigvis. Så vi får både hjerteinfarkt og dårlig sædkvalitet. Du får ikke noe i posen. Ja. Du får ikke noe i posen, nei. Men, ja, jeg skjønner med, hvor du vil. Ja, grovt. Ja. Det er grovt å være deg, Kjøstheim. Jeg kan også friste med den ekstremt populære dilemmaspalten, som jeg er villig til å påstå er blitt verdens raskest voksende radiospalte. Mm. Responsen er helt enorm. Fra, vi ser helt fra fredag kveld, ja, så sendes det inn dilemmaer over en lav sko. Og det er veldig spennende. Og de øker i kvalitet. Absolutt, det blir sterkere og sterkere dilemmaene. Det er veldig gøy, for jeg har fått inn noen dilemmaer i dag. Som, hva du sa, den, altså den ene vektskålen er veldig mye tyngre enn den andre, ja, og det, så det er egentlig ikke noen dilemma. Nei, det er veldig, veldig sjeldent vi ser at det rett og slett bikker over på ene siden. At det er ikke tvil om hvilket du velger mellom de to. Skal tilbake til det senere i sendingen. For eksempel sædkvalitet eller hjerteinfarkt. Det er ikke noe tvil. Alle oss gutta, hva? Vi trenger jo ikke hjerte. Ja, nei, redusert sædkvalitet, det er ikke noe problem for meg. Er det ikke det? Okay. Nei, fordi jeg, det er regnet med at det er så mye liv i de rumpetrollene mine, uansett at... Ja, det er det nok. Du får redusert de gutta litt, tror jeg, ja, ja, kan være overleit allikevel. Ja, det er såpass hissig. 1987 kodord er resepsjon som vanlig hvis du har et godt dilemma til oss, og det trenger ikke nødvendigvis være underbukset sånn som vi begynte med nå. Det var, unnskyld, det var Sosial- og helsedepartementet som begynte med det nå, ikke oss. De tenker koffert hele tiden. Ja, ja, ja. De er så grise der, jeg har vært på julebord sammen, det er helt gjerne. Har du det? Hvorfor det? Nei, jeg har ikke det. Nei. Var det humor? Ja. Ja, men det var en sånn naivistisk, Erlend Loaktig humor. Ja, det var en bankebrett humor, det der. Og ikke min humor, i hvert fall. 1987 koderesepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Og så blir det mye annet rot og rask og prat, regner vi med. Dette her er Beck med hans første hitsingle noensinne. Loser heter den. Dette var før han fikk denne skjelettsykdommen. Ja, han brygget vel på den da også? Jo, den lå jo latent selvfølgelig. Ja, absolutt. Ja. Fin er den i hvert fall. Jo da. Vi snakkes. Ikke lett sykdommen. Nei, vi starter tilbake. Ja. P3. Dette er P3. Loser med Beck Hansen i Radioresepsjonen på NRK P3. Og det er tid for å snakke om hva som har skjedd i løpet av weekenden med oss her i Radioresepsjonen. Jeg har veldig mye å by på, men... Ja, begynn du, Steinar. Jo, for en gang skyld. Det skader ikke. Ja. Det skader ikke at programledelsen starter denne spalten, eller denne posten. Som vi sa. Da gjør jeg det. Vær så god. Har sett en hel haug med gode dokumentarer, spist taco, invitert mine foreldre til taco. Give me five! Yes, give me five! Sånn. Yes, taco away! Det tar lang tid, det. Det tar veldig lang tid, men uansett, taco på fredag. Inviterte mine foreldre. Fantastisk koselig. Dine foreldre. Det er så sosialt, dette. Sosialt med taco. For det er sånn, man spiser litt hele tiden og snakker og gestikulerer, som man gjør når man spiser taco. Hva snakker dere om? Nei, det, hva var det da? Det var, vi snakket vel stort sett om taco. Ja. Taco går i taco når man først spiser taco. Ja, for det er sånn, ja, så, ok, så du velger å ha guacamole, ja. Ja, det er ikke alle som har. Ja, kanskje du har begynt med guacamole? Jeg begynte med det. Jeg synes ikke den var så god. Eller kjøpe guacamole, er det, finnes da ikke noen? Nei, det, ikke holde, det holder vi oss for gode til, ja. Altså, men det er verdt å prøve det en gang, det er greit. Ja, du kan lage det selv, det er ikke så vanskelig heller. Nei, det er ikke det. Men det var jo selvfølgelig, jeg lagde jo så mye taco, så at det var jo selvfølgelig taco på lørdag også. Helt utrolig. Helt utrolig. Så så jeg en veldig god dokumentar laget av Martin Scorsese om Bob Dylan. Ja. Yes, No Direction Home heter den. Og så jeg blant annet også en annen dokumentar om han artisten som jeg aldri hadde hørt om før, før Øya-festivalen 2007, nemlig Rocky Eriksson. Ja. Som var sånn, alle hadde hørt om Rocky Eriksson plutselig på Øya-festivalen her i sommer. Trenger vi mer av han nå? Er vi ferdige med han nå? Det var litt gøy da, for han, han ble jo schizofren, vet du. Ja, men det er jo ikke fordi han er musiker at det er så gøy. Nei, men det er derfor historien er gøy uansett da. Akkurat. Ikke sant? Men det kan du jo ta tabletter for oss og... Ja, men det morra hans sa, Rocky, du skal ikke ta tabletter for schizofrenien din. Så i stedet for å ta tabletter, så for å bli kvitt stemmen i hodet, så hadde han da på alle radioene, TV-en, alle lydkilder i leiligheten sin på full guffe, for å unngå det. Og han satt med solbriller, og det så litt vondt ut. Kunne jo prøvd elektrosjokkterapi da. Det viser seg at det faktisk er hensiktsmessig. Det prøvde han også. Men det gikk ikke? Nei. Så, de har jo så mye gode erfaringer med det. Det er ikke Rocky Eriksson, ikke noe særlig god erfaring med elektrosjokk. Han er veldig negativ innstilt, da virker det sånn. Nei, han er veldig positiv faktisk. Alt det du sier om Rocky Eriksson er feil, Tore. Gud, så mye dumt jeg sier. Det er så flaut da. Neida. Nei, altså det var veldig, jeg lærte mye i løpet av weekenden, og spiste god mat og drakk godt drikke. Trorlig spennende å høre. Vi går, nå er det nok om meg. Ja, men det var en fin historie, Steinar. Ja, og flere historier. Bjørte? Jeg har, opplevd på langt nær så mye som du har opplevd. Jeg spiste elg i går, det var kjempegodt, det var litt digg. Men utover det så hadde jeg en svært rolig helg, og det skyldtes at lønnen ikke kom inn på konto på fredag. Ja. Den kom inn først i dag. Sånn er det med folk som jobber i stat og kommune, tror jeg lønnen kommer inn den 12. Fylkeskommune også, sikkert. Tror du ikke? Jo. Så, det er under kommunen før. Men så så jeg en film som jeg synes var kjempefin og morsom og koselig og hyggelig, og så kom og fortelle på jobb i dag, så viser det seg at Steinar har sett samme film, og synes det var noe stort dritt. Ja. Og det var en film som heter Little Miss Sunshine. Ja. Så, pretensiøst grine, prøver å lage sånn koselig... Ja, jeg synes det var helt jævlig. Jeg gikk fem på, jeg synes det var kjempekoselig. Slukte det rått. Det er klisse der. Ja. Klisse til film. Handler det om en prostituert fra Vietnam? Nei, på ingen måte. Det høres veldig sånn ut. Nei, det handler om en... Jeg skulle ønske det handler om en prostituert fra Vietnam. Det hadde vært litt av en historie, særlig på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Det handler om noe helt annet. Det handler om en liten jente som ville bli hore da hun ble... Så det handler om horer? Nei, det var ikke hore hun ville bli. Hun ville bli en sånn en liten sånn barnemiss. Ja. Barnemiss? Barnemiss, eller barnehore. Ja, det er jo mye av det samme faktisk. Nok om meg! Kjempespennende historie. Tore. Ja, nei, lytterne vil kanskje ikke tro det. Det er nesten for godt å være sant, men jeg spiste også taco på fredag. Helt utrolig. Vet du hva? Det verste er at vi ljuger aldri når vi sier det. Taco ljuger jeg ikke. Ja, særlig. De spiser veldig mye taco i denne redaksjonen der, men vi gjør faktisk det. Vi sier mye på humor, som kanskje ikke nødvendigvis er sant, bare for at det skal være underholdende, men akkurat taco, det tøyser vi ikke med. Og give i dag, me five. Det er så kult. Det tar veldig mye tid. Og så i dag, så har jeg, da siden jeg fikk lønn, så har jeg betalt alle regningene mine. Aldri hatt så mye regninger før. Nei. Kult. Og så glemte jeg å levere skattekort, så har jeg blitt trukket 50% i skatt igjen. Uff. Ja. Nei, du må levere det skattekortet. Ja, det må du. Det må jeg bare gjøre. Kom igjen! Lever skattekortet! Men jeg har ikke levert skattekort, og likevel så trekker de riktig skatt av meg. Flaks. Åh. Nei, det er så... Det var egentlig en ganske... Jeg merker det, så hvis jeg skal analysere hva som har skjedd i løpet av weekenden... Er det ikke det vi har gjort? Nei, nå analyserer jeg det. Okay. Vi har bare fortalt det, nå skal jeg analysere det. Riktig. Vi har veldig enkle liv. Ja. Veldig enkle, ryddige liv. Det er ikke vits å ha noe sånn der ekstravagante bourgeois-liv her i dette enkle landet. Nei, jeg higer ikke etter et komplisert liv, altså. Jeg higer ikke etter det heller. Jeg higer ikke etter det heller. Gi meg five, gutter. Gi meg five. Woo! Woo! Yeah! Ja. Ingrid Olava, er dette... Rock Boys, and the winner is JC. Radioresepsjonen på NRK P3 mandag. Det er mandag, og ja, vi skal holde på i halvannen time til. Jeg aner ikke hvordan det skal gå, men jeg tror det kommer til å gå greit. Synes du det er lenge? Jeg synes det er ganske lenge, ja. Merker jeg nå. Liten kommentar til JC. Jeg sitter og filosoferer litt, jeg vet. Jeg tenker, altså, når du har så mye penger som han har, hvor mye av det går da? Har han mange sånne abonnementer på Amnesty og Redd Barna og sånt? Jeg bare satt og tenkte på det. Han burde gi ekstremt mye penger til veldedige organisasjoner. Ja. Jeg tror da, nå skal ikke jeg være for besserviser. Jeg har en tendens til å noen ganger trekke slutninger litt for fort. Helt riktig. Men det er sikkert mulig å gi mer penger til Amnesty uten å ha veldig mange medlemskap. Altså, han trenger, i stedet for å kjøpe 200 000 medlemskap, så kan du sikkert da gi mer penger i det ene medlemskapet du har. Skal være mulig det, altså. Mm, absolutt. Ja, jeg synes, jeg synes at det er så kvalmende mye penger de har, da. Mm. Alt handler om kristall, og det, altså, de skal jo på en måte synge om, eller rappe om sin virkelighet og sånn, og det, jo rikere det blir, jo mer kristall, og jo mer lettkledde damer blir det. Og er det noen som absolutt burde gi penger til Amnesty, så er det jo Jay-Z, for han, mange fargede sitter jo, og blir torturert i fengsel rundt omkring i verden, ja. Og han burde jo føle ekstra med det siden han er farget selv. Men tror du at han identifiserer seg med alle fargede? Det er kanskje litt rart. Jeg går ut fra at han identifiserer seg mer med andre, alle fargede enn det jeg gjør, som da ikke er farget. Jeg tror det sitter mange fargede musikere inne også. Så ja, det gjør det helt. For det er veldig kontroversielt å lage musikk i den tredje verden. Jeg identifiserer meg ikke med alle hvite. Gjør du ikke det? Det gjør jeg. Eller jeg, altså de står meg nærmere da, hvite. Det er fra det. New Zealand til... New Zealand er jo på en måte et slags Norge, bare på andre siden av jorda. Jo, det er sant det. Mm, og Schweiz, for eksempel. Schweiz, ja. De også identifiserer meg mer med enn fargede. Gjør du det? Ja, det gjør jeg. Det er mange fargede jeg identifiserer meg med. Hvem da? Eddie Murphy, kanskje. Identifiserer deg med Eddie Murphy? Fordi han er komiker? Nei, egentlig fordi... Fordi han er morsom, eller fordi han er gøy? Nei, jeg skal finne en annen. Ja. Martin Luther King? Ja. Identifiserer deg med Martin Luther King? Jeg identifiserer meg mer med la oss si, med Martin, eller med Eddie Murphy enn med Hitler da, for eksempel, som jo var hvit. Ja, men han satt ikke i fangenskap. Ja, mm. Han satt ikke han i fangenskap. Ja, han gjorde det i den perioden, men han ble jo king of the world da, en liten periode. Ja. Hvem er det du identifiserer deg mest av, altså blant fargede, Bjørte? Blant fargede? Mm. Så Whoopi Goldberg. Var det feil? Hvorfor det? Nei, jeg synes hun er kul, tøff, rapp i kjeften. Sånn som du? Sånn som deg? Ja, litt sånn som jeg. Kul, tøff. Litt grov i kantene. Ja. Men det er nok litt Amerikas svar på deg, når jeg tenker på det, faktisk. Litt sånn rar, og er med på litt sånn rare konsepter i nyhåndet. Ja. Jeg er sånn, ok. Og hvem farget er du identifiserer med, Tore? Robert Mugabe. Det er litt av et, hva skal jeg si, tvillingprogram. Ja. Whoopi Goldberg, Robert Mugabe og Eddie Murphy. Eller Martin Luther King. Ja, det var et bortsett program. I morgen kan vi være disse tre. Tror jeg faktisk hadde vært veldig gøy. Ja, og kan vi ha deres holdninger da i utgangspunktet. Ja. Men når vi snakker. Det kunne vært et morsomt konsept. Ja. Dette synes jeg vi skal nesten lage. Ja. Nei, her kan vi sitte og drømme. Selv sagt. Jeg lurer på om han, JC, identifiserer seg med noen av dem. Sikkert Robert Mugabe. Ja. Sikkert mest. Det er sikkert fra samme land. Helt sikkert. Utgangspunkt, ja. Ja. Nei, ja. Vi ser at dilemmaene renner inn her, og det er jo veldig rørende, selvfølgelig, for oss, og for dere som hører på også. Er det det? Eller er det kanskje ikke så rørende for de som hører på? For de vet ikke, de ser ikke summen av det. Nei, men det er veldig mange, og vi trenger flere. Det er fortsatt litt overkant av underbuksedilemmas. Og så er det noen som er tyngre på ene siden, har vi lagt merke til. Du kommer til å ta noen av de også for å snakke om det. Ja. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre Johnny Cash. Dette er høyt. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, Bjartemann. Det er din far som ringer deg. Å, hei, far. Hei, Bjartemann. Ja, går det fint med deg? Ja, da, her går det fint. Jeg sitter på taket i Randaberg med sniper-rifla og sikter på forbipasserende biler. Så her er alt berg- og dalbane og tutti-frutti som vanlig. Ja, men vær noe forsiktig med den sniper-rifla, far. Jeg skal ta oppfordringen fra min lille gamle sønn. Det er bare gummikuler i magasinet, så sjansen for at noen omkommer her på Randaberg på grunn av meg i dag er minimal. Men det er vanlig at et øye eller to går med, men såpass får man nesten regne med når man leker med våpen. Ja. Hvordan går det med min lille bjartemann der inne i Norges forkvaklede hovedstad, der inne i syndens storby? Det er vel fyll og hor og hundekamp og narkotikamissbruk og pornografi og dype kløfter og lårhåte kjørt og illerød brustvorte så langt øyet kan se, så langt øret kan høre, så langt nesa kan lukte, tenker jeg. Nei, da, det er ikke så ille. Her i Randaberg har det ikke vært ei hore siden sigøynerhora tante Maggot ble kjeppjaget i 1979. Da hun kom på vår dør og tilbyr sine tjenester, da var det ikke sen om å ringe naboen bjartemannen. Da tok vi spader og snøskuffer og det vi kunne finne, og jagde hora nedover bakken her. Ja, det var moro, bjartemann. Hun ramlet og skrapte seg opp på hele siden. Ja, det var Guds måte å fortelle henne at her i Randaberg skal du ikke hore, tante Maggot. Det må du prøve en gang, bjartemann, og kjeppjage ei hore nedover ei bakke. Ja, hvis anledningen byr seg, så... Men vi kunne snakke om tante Maggot i timesvis, men jeg ringer deg av en helt spesiell grunn, bjartemann, og det handler om noe som skjedde i oppveksten din. For da du var bare 8 år gammel, bjartemann, så ble du bortført av en jonglør fra det lokale sirkuset, Sirkus Aspartam. Hva er det du sier? Ble jeg bortført av en jonglør? Du ble bortført av en jonglør fra det... Fra det lokale sirkuset? Fra det lokale sirkuset som het... Ja, Sirkus Aspartam. Du ble bortført til den store gullmedaljen, bjartemann. I 4 uker var du borte, og jeg og mor di var forholdsvis bekymret, og etter 2 uker gikk vi til politiet. Men takk Herren og hans førstfødte for at du ikke ble utsatt for noe seksuelt. Jonglører er jo en skummel gjeng, Bjarte, det vet du jo. Uansett, jongløren lærte deg å jonglere, bjartemann. Det vi ikke visste var at skjeglene du jonglerte med var laget av ren asbest. Ja, er ikke det farlig? Det stemmer på en prikk, bjartemann. Det er farlig som bare det. Og da du slapp fra jonglørens klør, fikk du umiddelbart påvist hånd- og fingerkreft. Hånd- og fingerkreft? Hånd- og fingerkreft, bjartemann. Er det sant? Neida, du fikk ikke hånd- og fingerkreft av jongløren. Du fikk rumpekreft av sirkusdirektøren, og ape-aids av sirkussjåføren, og hepatitt B av sagflisleverandøren. Er det sant? Neida, du fikk bare litt munn- og klovsyke av billettøren. Av billettøren? Ja, på sirkuset? På sirkuset, ja. Neida, mor er død. Å nei, er det sant? Mor er død som bare pokker. Hun fikk Alzheimer av renovatøren, og glemte å skru av springen på badet, og druknet kort tid etter. Nei, er det sant? Jeg kom hjem en gang, jeg. Nei, det er ikke noe vits, Bjørte. Nå har vi vannskader på hele badet, så det blir bare mas og stress. Begravelsen er på onsdag, klokka 1. Neida, mor er ikke død. Hun tasser rundt meg nå. Jeg skal bedekke henne etterpå. Ja, ok, ok. Men så alt er ok, men... Alt er en skjønnest orden, Bjartemann. Ikke vær bekymret for mor di. Hun er død. Neida, hun er død. Er hun død? Ja, det var godt å høre. Men det er like før. Neida. Ha det bra, Bjartemann. Jeg er glad i deg, lille bjartebjokken min. Ja, ok. Ha det bra, far. En liten nuss til far for å legge på luren. Du, jeg har ikke tid til det, egentlig. Bitte liten nusseland. Nei. Takk skal du ha, Bjartemann. Jeg elsker deg. Ja, ha det. Som en sønn. Dette er P3. Snoop Dogg, denne her, som vi har nevnt tidligere også i dette programmet, så har Sexual Eruption også en litt mildere utgave, altså en, laget en mildere versjon av den, som heter Sensual Seduction. Og jeg merker at selv om jeg liker denne låta her veldig, veldig godt, så synes, kan det bli litt for mye for meg å få det der bildet av den seksuelle erupsjonen. Men jeg synes det er så innmari barnslig av deg å bare se det, altså det åpenbare bildet her, da, og ikke gå dypere i det, for det finnes noe annet enn bare den rene fysiske sexual eruption. Ja, da. Altså, da tenker jeg på den seksuelle eksplosjonen inni hodet, ikke sant? Noe man altså, begjær... Du må si, ikke sant? Sånn hjelpeord, så vet du at det er du tilbake. Det må være lov å bruke hjelpeord. Nei, altså, det er noe annet, ikke sant? En bilde seksuelle eruption. Altså, for eksempel, du har det eksplosjonen inni hodet, ikke sant? Du har... Det er mange flere gode altså, retorikere i politikken, for eksempel, som bruker hjelpeord som, ikke sant? Tror jeg, da. Kanskje ikke de gjør det. Nei, de er ikke gode retorikere. Nei, kanskje ikke. Men det er mange politikere som gjør det. Ja, det er sant. Ikke sant? Men er det ikke enig at det blir litt grovt? Jo, det blir litt for mye av det gode, altså. Jeg skal snakke med Håkan Morslett, han som har banket gjennom den her. Han vil ha mer grove sanger her på P3, tydeligvis. Han er veldig kort gutt, da. Han er kort gutt, ja. Det er ikke noe tvil om det. Han var veldig forsiktig med hva vi sier nå. Ja. Nå det er ikke noe galt å være kort gutt. Nei, men at det er en ting er om han er det eller ikke, men en annen ting er å sitte her og snakke om det. Kanskje det. Det er så vanskelig. Veldig, veldig Håkon, han rives og slites så veldig, for han elsker dette programmet. Ja. Samtidig som han hater at vi snakker negativt om han på radio. studio. Ja. Altså, han aner ikke hva han skal gjøre. Han blir illerød, og så vet han, altså, han bare dirrer som et glass vann i en mikrobølgeovn. For et fint bilde. Give me five. Bra bilde. Dere må også gi hverandre far. Må vi det? Yes. Vi skal til dilemmaspalten vi, og Tore, du har laget en jingle for veldig mange måneder siden. La oss høre på den. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Ja, faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Og vi går rett på et dilemma fra virkelighetens verden. Og det er, synes jeg er litt spennende. Det er kaptein Krokan, eller Erlend som han egentlig heter. Hei, kaptein. Et såkalt dokumentardilemma. Ja, kan godt. Ja. Dokulemma. Her er mitt dilemma fra virkeligheten, skriver Erlend. La dama dra til London og dermed miste henne og hele vårt forhold, inkludert en nyinnkjøpt leilighet. Eller tvinge henne til å bli og dermed se på at hun rotner inn til en bitter gammel kjæring som ikke fikk fulgt sin ungdomsdrøm. Vi kan ta litt sånn ordentlig dilemma. Ja, kjempebra, Steinar. Det er sikkert mange som kjenner seg inn i det grannet. Ja. Jeg bare tenker at om hun drar til London, så er det jo ikke sikkert at han mister henne. Det er noe han... Åh, det er mye kjekke gutter i London. Ja, selvfølgelig, det er da. Men partilivet, dope der nede. Torger. Det er veldig, veldig mange stygge menn også i England. Men det er så mange der at det går ti på dusiner, i hvert fall. Ok, du tror det. Stygge på dusiner, og så er det to... Drittbenne. Ja, to. To drittbenne, ja. Altså 1, 2 drittbønne, og så må du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, stygge. Ja, men jeg bare sier at det er en mulighet for at han kan beholde en selv om hun drar til London. Virker ikke sånn. Nei, det virker ikke sånn, jeg er enig i det. Men at det som jeg tror er det verste her, det er å ha en bitter kjæring sittende hjemme da, i årevis etterpå. Ja, ja. Tenk deg den friheten det er når hun drar til London. Han kan jo være hjemme, og hvis han hører rykte om at hun driver tøyse med stygge gutter i London, så kan han jo hevne seg her hjemme. Det er ikke så enkelt. Hvis han er forelsket virkelig og elsker henne, Bjørte, så er det ikke, kan du ikke si at det er så enkelt, ja, da la jeg bare min elskede dra til London og bli gjengvoldtatt av masse engelskmenn, og så sitter du hjemme, ja, jeg kan jo bare hevne meg, jeg. Det er ikke så... Har du ikke følelser? Hevn løser ingenting. Nei, kanskje ikke har følelser. Men det som skal være sagt er jo at hvis da hun ikke drar og forblir da en gammel, skrukkete, irriterende pike, så vil han jo da angre på at han ikke lot henne dra, slik at han kunne bli sammen med en ung, 18 år gammel jomfru, for eksempel, som driver med ballett og elsker sex. Det er veldig få 18 år gamle jenter som er jomfru nå om dagen, Tore. Ja, noen. De aller styggeste. De fleste debuterer vel sånn i 12-13 års alderen, har jeg hørt. Men de som er veldig tjukke eller veldig stygge, de er jo ofte jomfruer. Ja, du sa ung, vakker 18-åring. Det er sant. Veldig, veldig få tjukk, altså, i kvinnekjønn som driver med ballett også. Nå sporer vi av fra dilemma. Dere skjønte poenget mitt. Jeg synes han skal tviholde på henne, og prøve å gi henne muligheten til å ikke bli en innbytt gammel kjæring, og gi henne muligheter og frihet her i Norge til å gjøre det hun har lyst til. En på tviholde, to på dra. Ja, jeg er på å dra, absolutt. Da fikk du løsning på det, kaptein Krokan. Da kan jeg ta et som er fra Fredrikke. Hei, Fredrikke. Jomfru. Konge. Ja, altså, det er stjernetegnet. Riktig. Eller, vet vi ikke. Heisan, Bjarte, Steinar og Tore. Hei du. Om dere måtte velge, ville dere bo i et drivhus eller bo i 25. etasje uten heis? Er dette jo også dokumentardilemma? Nei, dette er et høysdilemma. Okay. La oss bare se på alle bakdelene ved å bo i et drivhus. Det er veldig lett å bryte seg inn. Hvorfor det? Fordi det er bare glass. Det er bare å knerte en av rutene. Ok, greit. Godt argument. Du kan ha alarmsystemer antageligvis. Og i tillegg, på toppen av det, så vil jeg bare si at du ser alle gjenstandene. Så hvis for eksempel er da en vase, for eksempel en dyr vase, en dansk vase. En dansk dyr vase? Dansk design vase. Akkurat. Så vet man at den syns for tyver, og det er lettere å bryte seg. Ja, men det du kan gjøre også, det er at mange i drivhus, de kalker vinduene sånn at de blir helt hvite. De som bor i drivhus, de kalker vinduene. I den parken, typ, Tøyen er like ved der jeg bor, ja. En botanisk hage, så kalker de vinduene. Ja, så de kalker vinduene. Så da kan du ikke se inn. Men der er jo andre ulemper, og det er jo det at det da blir fryktelig varmt. Og klamt. Ja, klamt også. Ja. Veldig klamt. Ja. Men så må du jo da flytte da opp i 25. etasje. Jo da, men det, altså jeg synes at det vil jo gi folk, eller meg da, hvis det gjelder meg, en veldig god sjanse til å på en måte aldri forlate leiligheten. leiligheten, og jeg, for jeg liker jo egentlig ikke å forlate leiligheten min. Men hvis du forlater leiligheten, så er det enormt trim å gå opp og ned trapper, og jeg har lest en undersøkelse som sier at hvis du bor i øverste etasje, så er sannsynligheten for at du lever lenger er ganske stor. Nå må jeg spørre, stopp. Er dette sant? Dette er sant. Hvor har du lest det? Jeg har lest det i avisen. Jeg tror det er Aftenposten jeg leste det i. Og det var ikke undersøkelsen. Jeg bor jo øverst. Ja, ikke sant? Jeg går på øverst. Ja. Nei, da, vet du hva, jeg, nå er jeg ikke i tvil lenger. Bor i 25. etasje, lett. Jeg bor i glasshus. Jeg bor i 25. etasje. I glasshus. Nei, nei, uten, bare med noen for vinduer. Jeg hadde aldri tørt å bo i et glasshus i 25. etasje. Det går ikke an det. Okay. Da var det to på 25. glasshus. 25. etasje? Nei, to, ja, ok. To på 25. på glass? Yes. Da skal vi ta en sang, og så flere dilemma. Dette her var gøy, nå er vi inne på en, i en roll, som heter. Tror du kult? Finn en fin sang da, Steinar. Vet du hva, da velger den Foo Fighters-sangen. Fra CD-bunken min her. Dette her er en sang som heter The Pretender fra deres siste album. Vær så god. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjon. Hei! Kjempebra, kjempebra. Vi har fått inn veldig mange gode dilemmaer, og jeg har lyst til å ta et her fra RR, som er Løve. Hei, Løve. Hei, RR. Dette her er faktisk, dette her er dilemma. Dette her er sånn en oppskriften, altså i en lærebok om dilemmaer, ja. Altså den store dilemma-boken. Ja. Så vil dette her vært et godt eksempel. Okay. Ville dere tatt livet av noen dere liker godt, og sluppet unna med det? Altså ingen visste at det var dere, eller blitt uskyldig dømt for drap på en fremmed. Altså, ville du tatt liv av noen dere liker godt og sluppet unna med det, eller blitt uskyldig dømt for drap på en fremmed? Jeg ville tatt liv av noen jeg liker godt. La oss bare litt snakk, tenk det gang la, for å snakke la dilemma-gruppene som sitter rundt og hører på og som tar opp dilemmaene våre diskutere litt her mellom først. Ok, så du ville drept noen? Definitivt. Jeg ville mye, mye heller leve med dårlig samvittighet enn å sitte i fengsel. For å sitte i fengsel er så kjedelig, og man lever bare en gang, og selv om det kanskje gnager litt bakerst i hodet, fordi man da har myrdet denne personen, så kan man leve med, da kan man likevel dra i fornøyelsesparken. Da kan man likevel dra i fornøyelsesparken. Man kan forelske seg, feire 17. mai. 17. mai, ok, greit. Ja, jeg skjønner, men det er greit. Ikke, men hvis du ikke skal fjolle og tulle i et par minutter nå, Tore. Jeg skal ikke fjolle, Steinar. Du vil ta liv av noen? Og gått rundt på fornøyelsesparken med dårlig samvittighet? Ja, jeg ble ikke tatt for det. For eksempel, det har vel ikke noe med det å gjøre? Det har vel din egen moral å gjøre? Ja, tenk hvis jeg for eksempel hadde drept Steinar da, en av mine beste venner, og så skulle jeg vite med meg selv... Da hadde jeg meldt deg til politiet. Ja, men poenget er at du vet jo ikke at det er meg, det er ikke noe bevis. Du sier jo noe. Nei, ja, jeg har jo ikke drept han, han sitter jo der. Hallo, hei, her er jeg. Ja, ikke sant, så skal jeg møte deg nesten hver dag, og så skal jeg liksom vite med meg selv at det er jeg som har drept Steinar, du lever... Kanskje ikke du... Jeg har ikke drept også, jeg sitter der. Ikke drept Steinar da. Drep noen men, andre. La oss gjøre et spisser dilemma. Ja, det er jobben din, du kan ikke drepe kollegaen din da, da får du ikke lønn. Da ødelegger du, da slår du føttene under deg selv. Men la oss si det sånn da, hvis jeg skal velge, så jeg tror jeg ville valgt å blitt uskyldig dømt for drap på en fremmed. Åh, så høy moral! Men poenget, ok, det er litt egoistisk også, fordi hvis man da sitter inne, hvis man dreper en fyr, så kommer man ut, hvis man har god oppførsel og bla bla bla, kanskje etter 7 år da. 7 år? Du får 21 års forvaring, det må jo ta utgangspunktet her. Kommer ut nå etter 15 år da. Nei, la oss si 10 år da. Det er litt, litt sånn rare omstendigheter og så videre, så kommer man ut etter 10 år. Men får du da lov å få saken gjenopptatt og bevise at du var uskyldig? Ja, ikke sant? Og så skriver du bok, så får du Tore Sandberg til å hjelpe deg, så blir du en sånn, du blir en martyr da, og så får du en masse, så får du erstatning fra staten og sånn. Den ønsker du, Steinar, jeg ønsker du har rett, hvis at historien er sånn som du sier, så holder jeg med deg, men det er ikke sikkert at det er lov å komme med sånne tilleggsting. To argumenter mot, og så tror du Fredrik Fasting Torgersen ville fortsatt ble utsatt for justismord. Nei, han ville jo heller ha drept noen, og så ha kommet unna med det, selvfølgelig. I ettertid, ja. Ja, og samtidig, hvis du sitter i fengselstaden her, så er sannsynligheten for at du gjør noe kriminellt igjen veldig stor. Det er sant det. Mm. Det er sant det. Men nå er jeg, ja, ok. Hva ligger raten på? Jeg tror det er nærmere 100%. Hvis du er inne før du er 20 år, så er det 100% sikkert at du handler i fengsel. Hvis du har lyst til å være en sånn der røver som flyr inn og ut av fengsel resten av livet, så vær så god. Ja, inn og ut, jeg sitter jo der kjempelenge da, den ene gangen. Ja, så sitter du der igjen da, for småtyveri og nasking og sånt. Nei, jeg går for uskyldig dømt, ja. Bjørte? Jeg skulle ønske jeg hadde... Jeg tror jeg går for å drepe en, jeg. Ja, det er to på drepe, det er klart å overvise. Du kaster deg om. Ja, drepe meg, da. Veldig voksent. Nei, ikke deg. Ikke meg, jeg er ikke min far. Du er for gammel til å sløse på resten av det skrøpet livet. Det er helt riktig, Tore. Men jeg er ikke sikker på om jeg klarer å leve noe lykkelig og anstendig liv. Det er også give me five, dere to. Ja. Give each other five. Ja. Ja. We gave each other five. Vi skal starte nyheter her i denne kanalen, som er NRK P3, programmet du hører på radioresepsjonen, og vi skal ta noen flere dilemmaer etter at klokka blir 11. Men fram mot nyheten skal vi høre Def Leppard. Radioresepsjonen. I could be a real winner super family i radioresepsjonen på P3. Hvor mange er de i super family? Jeg tipper det er 6-7 stykker. Er det ikke mer? Tror du det virker som det er flere? Ja, nei, det var, kom veldig bardust hele konseptet. Jeg synes det er alltid litt sånn jeg synes det er litt trist med sånne kameratgjenger som på en måte, vi lager band, så er vi 8 stykker. Ja, jeg er alle for meg, og jeg er kult. Mm. Og så begynner de da å få en viss suksess, og så har de konserter, og så ok, vi fikk kanskje 40 000 for å spille på Rockefeller, og så skal du plutselig begynne å dele det, og så blir det så fryktelig lite penger på hver. Mm. Så er det kanskje bare et par som er primus motor som føler at de fortjener det, og så kommer det et management som sier sånn, hvis dere fjerner han og han, så skal jeg ordne dere internasjonal platekontrakt, men da må de ut. Mm. Og så er hele Mølla i gang, ikke sant? Vi vet jo, altså, Jaga Jazzist, som er et stort jazzorkester, har slitt med det problemet. De var jo 10-11 stykker på et tidspunkt. Jo, faen meg. Og det var sånn, det ble aldri noen penger av det. Aldri noen penger, selv om de var suksessfulle, hadde masse konserter, turnéer rundt omkring hele Europa og verden, så ble det liksom alltid, gikk alltid null. Altså, men Jaga ble jo ikke det samme som trio heller. Nei, men som kvartett, nesten. Da. Kvartett. Ja, kvartett, ja, ok. Mm. Og så er det jo jazz også, da. Ja, jazz er jo utrolig smart. Du må være utrolig klok for å forstå jazz. De betaler jo ikke. Du får ikke så mye spilljobb når du spiller. Nei, du får ikke så mye penger for en spilljobb når du spiller jazz, tror jeg. Ja, men jazz er dyrt, da. Jazz er veldig dyrt. Det er mer prestisje, selvfølgelig, å beherske den sjangeren der. Hvis du først kan det, så hvorfor ikke spille det? Det er ikke sånn superfamily. Det er lettvint, da. Det er jo fort gjort å lage et sånt låt. Det er ikke noe stor familie det snakker om. Det er en superfamilie. En superfamilie. Yes, vi i radioresepsjonen kan avsløre at i dag så skal, i tillegg til den store sigarettetesten, bli foredrag. Ja! Det er du, Steiner, som skal foredrag. Ja! Det er helt riktig det. Vi hørte ja! Eller Whoopi, som vi skal begynne å kalle det da. Ja. Whoopi Goldberg. Nei, det er ikke nødvendig. Det er ikke nødvendig, men det er veldig gøy å gjøre det. Jeg synes det er nødvendig. Det var du som sa at du identifiserte deg med Whoopi Goldberg. Ja, ja, jeg står for det. Av fargete personer over hele verden. Du kunne velge helt fritt. Ja, men... Ja, jeg kom ikke på noen andre. Det er rart ikke Kofi Annan, eller jeg skjønner at du ikke identifiserer deg med han. Ja. Men... Jeg tar Kofi, ja. Du har byttet til Kofi nå. Du, ja, jeg bytter fra Eddie Murphy til Kofi, og så tar du Mugabe, du tar Whoopi, og så tar jeg Kofi. Mm. Det er litt en... Det er en negrid trio, det står respekt av. På mange måter. Mm. 1987... Men du vil, ikke si hva du skal ha foredraget om? Nei, det er hemmelig. Og det er hemmelig, ja. Kan du ikke si noe som ligner på temaet, da? Det handler om, jeg kan si, altså paraplybetegnelsen, for det, eller under det, følgende paraplybetegnelse vil tema omhandles av teknologi. Men er det en konkret gjenstand eller ting? Ja, det er både, kan du si en ting som ligner på gjenstanden? Mobiltelefon, er det? Hva som ligner på gjenstanden? Ja, fysisk altså. Kom igjen. Vi ser sjokkmaskinen vår. Ligner litt grann. Det handler om elektrisk diskos, eller noe? Elektrisk diskos, ja. Kanskje. Nei, det handler sikkert om sånn CD-spill, og sånn bærbar CD-spill. Nå vil ikke jeg si noe mer. Sigarettest også snart, men for det flere dilemmas. Etter Jack Johnson og If I Had Eyes, staker. Han har ikke øyer, han da. Nei, han er flink til å surfe. Han er verdens beste blindesurfer, han. Det kan godt være han måtte velge, ikke øyer eller ikke øyer. Eller surfe resten av livet. Ja, det kan godt give me five, ja, Bjørte. Give me five, Tore. Give me five. Give me five, Tore. Dere må gjøre det også. Yes. 3-3. Dette er 3-3. Du hører på 3-3. Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får du en søkt problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Jeg beklager. Vi skal ha noe flere dilemma. Hvorfor lever du sånn, Bjørte? Ja, jeg har spist litt veldig mye taco i helgen. Du har spist med feil hull, rett og slett. Nå må jeg slappe av. Beklager det. Dette her er veldig... Dette var billig. Ja, det er billig for dere, for dere som ikke klarer å holde dere. Altså, det du som ikke klarer å holde deg, Steinar. Hvis du bare hadde supa i den tesje med folkeskikk da du var bitteliten, så kanskje det hadde gått bra. Jeg har ikke fått folkeskikk inn med morsmjelka, vet du. Vi skal ta noen flere dilemmaer, vi. Jeg kan ta et, og jeg vil gjerne ta det, et sånt dilemma som jeg snakket om tidligere, som er litt for tungt på den ene siden. Og det bare for å vise at det også er mulig. Det fra Eriksens. Hei, Eriksens. Spørsmålsfabrikk. Dilemma. Det ikke dilemmafabrikk? Nei, det ikke det. Det egentlig et spørsmålsfabrikk, men det et dilemma. Men det litt for tungt på ene siden. Leve resten av livet med skøyter på beina, eller rulleskøyter? Og da... Ja. Og da vil jeg bare trekke fram det at jeg tror at Eriksens vil ha valgt rulleskøyter, for det veldig sjelden man har is tilgjengelig og kan bruke det som framkomstmiddel. Sant det, men hvis det først is, så går det fort da. Ja, absolutt. Men rulleskøyter, det ikke snakk om rollerblades her, for det synes ikke jeg ser så rått ut. Rulleskøyter, altså med fire hjul, altså... På rekkerad? Nei, ikke det. Ikke det. Nei, det rollerblades. Det de narkomane brukte for noen år siden. Jeg tror også jeg går for rulleskøyter, og det går... Men det fordi, det nettopp det, mitt poeng da, at dilemma for tungt på ene siden. Ja, det alt for tungt. Kan jeg bare først... Kan jeg bare... De narkomane slutter med rollerblades? Ja, faktisk. Okay. Men det ikke bare fordi det vintersesong, da? Nei, de har faktisk sluttet med det. De synes ikke det populært nok lenger. Nei. Jeg må bare få lov å følge opp med enda et dilemma, og det et metalemma, faktisk. Metalemma? Det veldig spennende. Mm. Det dessverre fra en anonym, men hør på dette metalemma. Skal jeg, eller skal jeg ikke, fortelle etikklæreren at hennes etiske dilemma ikke et dilemma? Redde et liv, eller rekke en teaterforestilling som etikklærerens dilemma. Og da må jeg bare si at det jo ikke et dilemma i utgangspunktet. Nei. For det jo ikke et vanskelig valg. Hvorfor skal du ikke fortelle etikklæreren at hun har et dårlig dilemma? Ja, for det ikke noe alternativ. Altså, det for tungt på ene siden, samtidig som etikklærerens dilemma også for tungt på ene siden. Ikke sant? Det var ironisk nesten. Det var sjukt, ja. Jeg vet hva jeg ønsker meg. En gang så tror jeg, så ønsker jeg meg at vi skal ha egen oktalemma-spalte, hvor det åtte da kjipe ting, og hva som man velger et. Ja, det helt fantastisk. Oktalemma, så det hvis, dilemma er jo også da... Du tenker på dilemma? Ja. Men trilemma er jo selvfølgelig... Men det ikke sånn, det ikke sånn når du kommer helt opp til åtte at du kan få lov å velge to da? Ja, to av åtte, det tror jeg ikke. La oss ta et fra Christian som vekt. Oktalemma? Nei, han har bare helt vanlig diolemma. Grandiosa eller Big One? Det var et folkelig og godt dilemma. Ja, det var et kjempe dilemma. Der må jeg si at jeg første gang jeg smakte den Big One, tenkte jeg, ja, den er jo grei nok den. Eller jeg tenkte til og med den var ganske god. Men når du så smaker Grandiosa etterpå, så er den uslåelig, mener jeg. Altså. Nå må vi samle oss. Bare la meg få lov til å snakke nå. Nå skal jeg komme med en liten historie her. Ja. Fordi, altså, Grandiosa kom jo i alle mulige varianter, og det er også Big One. Jeg har gått inn på nettsiden her for å drive research. Altså Big One har seks forskjellige snakker utgaver. Snakker du om den originale her selvfølgelig, Steine? Big One American Pan Classic, er det den du snakker om? Det den her. Eller Big One Triple Cheese? Pan Classic. Eller Pepperoni? Nei, det Pan Classic. Pan Classic, den vanlige originale... Og da snakker vi også om originale Pan Classic, og vi snakker også om original Grandiosa med skink og ost og paprika. Du gikk for Big One? Nei, jeg gikk for Grandiosa. Jeg fikk ikke resonert ferdig, men jeg kan bare si Grandiosa, ja. Jeg sier Grandiosa, ikke fordi jeg synes den bedre, men fordi jeg vil identifisere meg med den merkevaren. Ja, det er begge stabbure, så hvis det er det... Ja, men de er to forskjellige merkevarer. Jeg går for Big One, ja. Fantastisk. Du gjør det bare for å være spesiell. Men hvis du fikk velge mellom alle variantene av Big One og alle variantene til Grandiosa... Da må jeg gå inn her. Altså et samlet... Jeg tar bare en kort oppsummering av de forskjellige... Nei, velge en av de hvis... Ja. Nå bare går jeg gjennom det, så folk vet hva vi snakker om her. Ja, ja. Det Big One American Pan Classic, Big One Triple Cheese, Big One Restaurant, Big One Double Pepperoni, og Big One Homemade Style, og Big One Pizza Slice. Den driter vi. Og så har vi da Grandiosa, original, spelt pizza. Æsj. Grandiosa kjøttdeig og løk, Grandiosa taco, Grandiosa lørdagspizza, Grandiosa full pakke og Grandiosa pepperoni. Så det forskjell på full pakke og lørdagspizza? Ja, den lørdagspizzaen synes jeg, det den med sånn dipp og greier. Dipp og rottekjøtt på, er det den? Ja, den synes jeg den beste, ja. Jeg synes full pakke har altså da flere ingredienser. Den har røkt skinke, kjøttbolle, pepperoni og rømmesås. Røkt skinke, altså skinken har røkt. Den har røkt. Da er det greit. Og da går du for? Av alle, hvilke velger du? Jeg går for original Grandiosa. Ikke fordi jeg liker den best, men fordi jeg vil identifisere meg med merkevaren. Går for kjøttdeig og løk. Jeg går for Grandiosa, den lørdagspizzaen. Fantastisk. Men ikke full pakke? Nei. Kan jeg ta et annet dilemma? Ja. Det fra Siv. Hei, Siv. Siv. Hun er forkvinne på Vestkanten Champagne og Dilemma AS. Der har du mye moro, tenker jeg. Ja da. Ja. Og dilemma går som følger. Du og familien er på ferie i Thailand, sett at man har familie. Hva ser du helst flyter i land? En druknet thailandsk fiskerfamilie på 5, det vil si 2 voksne og 3 små barn, eller en halvdød hvithai på 6,5 meter? PS, sønnen din ligger og dupper i vannskorpen i en signalrød flytevest 150 meter fra land. Ja, d- nå, hun, men nå skjønte jeg ikke, for det er den haien, er den død? Halvdød. Halvdød. Men, si, men er sønnen også halvdød? Nei, eller sønnen er fullt levende. Han har jo redningsutdannet. Ja, ok. Da går jeg tenker jo at da er det fremdeles sjanse for at jeg kan løpe ut og redde min sønn. Svømme. Hæ? Svømme ut. Jeg svømmer ut, ja. Og klarer løper det. Løper først, og så ikke klarer å løpe mer. Så hopper du. Så hopper du, og så svømmer du. Ja, sånn blir det. Så du velger da å redde sønnen din? Ja. Ja. Jeg synes ikke det var så vanskelig hvis en hvithaien er halvdød. Ja. Altså. Nei, egentlig så skjønner jeg ikke, for den thailandske familien er vel allerede død. Mm. Ja. Men godt hende at det er psykiatri inne i bildet, at det som har sendt den har... Ja, det er fullt mulig, men det må være lov for de også å sende historie. Den. Ja. Men det kan også godt være at, at en halvdød hvithai, da er den på sitt farligste. Mm. Det høres ikke riktig ut. Det høres ikke riktig ut, nei. Når du, hvis du, er du på det farligste når du halvdød hvert det? Nei. Da er du veldig lite farlig. Ja, veldig lite farlig. Du er veldig lite farlig i utgangspunktet. Ja, i utgangspunktet. Ikke på mitt farligste engang ville jeg klart å få tært en hel thailandsk familie. Nei, men jeg mener du trenger ikke å spise familien. Det greia er bare at du skal, bli lei deg fordi de er døde. Åja, ok. Er du ikke lei deg fordi den thailandske familien er død? Jo. Ja, men hvor er du så lei deg at du ser helst at de flytter opp på land, eller at den halvdøde hvithaien flytter opp på land mens sønnen din er ute og vasker? Psykiatri, det er psykiatri. Ja, det er psykiatri. Jeg tror det er et lure dilemma. Jeg går for fiskefamilien, jeg. At du vil se døde... Nei, det har, du ingen god grunn til, Tore, dette. Nå bare provoserer du. Du er så utrolig kynisk, som ja. Toralf Mersla sier. Det er veldig kynisk. Veldig kynisk. Og nå tror jeg du bare valgte den thailandske familien fordi at du ville provosere. Oppmerksomhet. Whoopi, nå vil jeg høre fra deg. Du som er eldst og smartest. Whoopi, hva velger du? Ja, jeg har jo sagt hva jeg ville valgt. Jeg ville gått for den halvdøde haien. Og så hadde jeg løpt ned stranden, svømt ut og hentet opp min sønn som du hadde løpt så langt ut i vannet. Ikke sant, jeg hadde ikke klart å løpe mer. Og så ville du kastet deg på sånt. Ja. Hva går du for da? Jeg tror til og med jeg hadde svømt på ryggen. Den er med haien. To på haien er på fiskefamilie. Ja. Hvis jeg hadde svømt på ryggen, så kunne jeg hele veien holde... Svømmer du ikke på ryggen? Jo, så kunne jeg hele veien holde øye med haien som lå inne på stranden. Det var lurt. Ja. Whoopi, jeg svømmer på ryggen da. Jeg svømmer faktisk ganske bra på ryggen. Give me five. Vi må si give me five. Give me five. Ok, jeg tror vi skal pakke sammen dilemmaspalten for i dag. Jeg vil benytte anledning til å takke for alle de kjempebra dilemmaene vi har fått. Veldig bra. Vi rekker ikke å ta alle, som dere sikkert vet. Men uansett, tusen hjertelig takk. Dette er Eurythmics. Tre. Dette er P3. Dette her, Whoopi, var ikke lekkert å høre på. Nei, beklager. Det var lekkert å høre på, derimot Kanye West og Chris Martin med deres Homecoming. Jeg lurer på, er det en internasjonal megahit, eller er det stort sett vi Petre som tviholder på den? Jeg tror nok det er en kjempestor hit både i England og Amerika, siden det er en brite og en amerikaner som har slått seg sammen. Det er ikke så ofte det er sånne transatlantiske samarbeid i musikkbransjen. Det er kun for å tjene penger, det grann. Ja, for jeg hører jo bare på Petre, så hvis jeg hører den, tenker jeg, dette her er en internasjonal megahit, men hvis du hører på Radio 1, så vet man ikke om den spiller. Jeg hører på P2, og de spiller den aldri på P2. Nei, men det er fordi P2 er en sånn... Og de spiller pop og rock hele tiden? Nei, de er helt... De spiller sånn klassisk... De spiller sånn... Spiller Johann Sebastian Bach og Kurt Weill. Jeg tror det skal være Johann Sebastian Bach. Er det det? Ja. Bach? Nei, Bach. Bach. Og sånne ting. Og det er jo ting som på et tidligere tidspunkt har vært internasjonale store hitter. Ja, var det det? Ja, det tror jeg. Det må ha vært en hit i barokken, eller når den kom. Så om 100 år så vil de spille den her på P2, er det det du sier? Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg helt klart. Ja, det er jeg helt sikker på. Ja, det er du sier at Bach er 100 år? Det er mer... Er Bach 100 år? Nei, ja, han er ikke så gammel. Nei. Eller han er død, for det første. Han ble nok aldri 100 år. Tenk på Bach, er det han du tenker på? Ja, han er. Vi skal ta den... Ta det litt ned. Vi skal ta det litt ned. Vi skal... Skift i takt. Ta oss en sigg. Skift i takt, ja. Vær så god. Oh! Unnskyld, frøken. Har de fyr? South State. Har de fyr? Gi meg den uten takk. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Dette en test for de av dere som allerede nyter sigaretter. Ikke en test for dere som ikke røyker, og vi vil ikke oppfordre noen til å begynne å røyke på noen som helst måte, hvis man ikke har veldig, veldig lyst, som du pleier å si, Bjørte. Ja. Det ingen som har, altså, det ingen som har lyst til å begynne å røyke. Tror du ikke det? Nei, men det veldig rart. Ja, det, jo, jeg innrømmer det rart. Men jeg bare tror at det noen der ute som kanskje var på byen i helgen som ikke røyker, så har de sett noen, så har de tenkt at wow, det ser barskt ut, det ser tøft ut. Jeg skal tenke litt på det. Den første vi skal teste i dag, Kjøstheim, ja, det, A2, hvilken det da? Prince Indian Summer. Og her står det at dette addictive free tobacco. Nei, det ikke, det, det, ikke det det står. Og for det, nå må vi ikke lese en gang til. Nå må vi ikke tulle med Prince. Det står noe annet. Mm. Hva ja. Står det? Additive free tobacco. Altså, det tilsetningsfritt, det økologisk frittgående sigaretter. Oh, nei, jeg trodde jeg hadde funnet drømmesigaretten her. Ja. Her står det, det står på siden på pakningen som gul-oransje. Mm. Opplev den naturlige smaken av Indian Summer tobakk. Tobakken har ikke tilsatt tilsetningsstoffer. Og så står det med små bokstaver under der igjen at sigaretter fremstilt av tobakk uten tilsetningsstoffer er ikke mindre skadelig enn andre sigaretter. Men det siste det må der, det, jo være noe. Det, ja, det siste der tror jeg ikke på. For jeg tenker at det er, disse sigarettene er ikke så farlige som de andre sigarettene. I hvert fall en nydelig sigarett. Ja, det må jeg si. Og jeg må si også at den er utrolig forseggjort. Den har et magebelte hvor det står Indian Summer. Lekkert skrevet nede ved filtret. Ja. Men tro det eller ei. Selve filtret er dekorert med prinslogoen. Det er helt... Ja, det er en liten flamme på den. Ja. Vet du hva det er? Det er rett estetisk når du ser på sigaretten. Mm. Fantastisk. Ja, den... Esken kan man utsette noe, den er oransje og ja, ikke små lekker. Ja, den er litt for selvlysen, altså. Men allikevel, jeg synes fargen, altså denne gul-oransje fargen, jeg har klart å liksom, sette liksom, fingeren på den smaken. Da. Altså fargen representerer smaken for det. Dette synes jeg var ganske bra. Kjære, 9 milligram, nikotin 0,8 milligram, og karbonmonoksid 9 milligram. Jeg må bare si at jeg kjenner de varme, senende sommernettene når jeg røyker denne sigaretten. Dette er Indian Summer for meg. Dette var godt. Dette var godt, men er han litt for mild? Nei, det tror jeg ikke, altså. Er han det jeg vil heller stille spørsmål om? Er han litt for tettpakket med tobakk? Ja, det er sant. Det er sant. Lukk øynene og føl The Indian Summer. Prince. Oh, vet du hva, jeg kjenner, jeg kjenner liksom den svale kveldsbrisen liksom innover verandaen der jeg sitter. Jeg hører suset fra sirissene mens jeg trekker munkejakken godt oppover halsen. Oh, ja, for det har blitt såpass kaldt at du tar fra munkejakken. Ja, men det ligger jo, må jo være over 20 da, men det kan jo fortsatt være ganske kjølt. Jeg ser for meg denne på prærien at jeg røyker den her mens jeg snakker med hestene. Og nå tror jeg ikke du, nå blander du Indian Summer med prærie Summer du nå. Det er ikke indianere. Nei, jeg vet det, men det er høst på prærien også. Ja, absolutt høst på prærien. Ja, det er høst på prærien også. Du har aldri vært i USA, så du aner ikke hva du snakker. Nei, men jeg så det for meg. Oh, ja, du drømmer om prærien. Lukk øynene, Bjørte, og drømmer om prærien. Ja, utifra popreferanser du har fra før. Ja. Lukk øynene. Men lukk øynene og se hva du ser. Jeg har lukket øynene. Lukk øynene mer, og så forteller du hva du ser. Tror du et trekk? Og så, ja, og så ser jeg alle de fine høstfargene, og så er det bare tre hester, og så snakker jeg med den ene. Så du tror det er hest, at det er høstfarger på prærien? Hesten altså, høstfarger. Kaktusene med gul der, du tenker. Er det hestfarger? Jeg sa ikke ørken. Jeg sa ikke ørken. Prærien er ofte litt ørkenaktig da. Kan ofte forveksles. Det er ikke skog på prærien, Mørte. Nå sa jeg bare det jeg så for meg. Ja, altså, det var syke. Men, tror du må ta en tur til prærien, min gode mann? Jeg skal gjøre det. Men jeg er ikke enig. Tore har sagt en fornuftig ting her nå. Bra. Og det er at disse sigarettene er litt for tettpakket. Ja, men de er gode. De er gode. Det er gode. Jeg synes det er noe av det beste jeg har smakt. Ja. Så jeg gir 92%. 92, du. 92, du. Jeg gir nøyaktig det samme som Tore. Ja, vet du hva? Jeg tror jeg skal gi 93. Men dette er altså en nykommer, ikke sant? Dette ja, dette er en ny, men dette er en ny sigarett. Aldri smakt den før. Jeg tror, uten å ha regnet på kalkulatoren på PC-en min, at vi har en ny sigaretttype i ledelsen her, foran Salem. Give me five! Heia, prins! Dere må også gi det, give each other five, yes. Ok, det blir spennende å se. Vi skal teste en ny sigarett etter at vi har hørt denne fantastiske låten fra Newton Faulkner. Dette er Dream Catch Me i radioresepsjonen på P3. P3. Dette er P3. 3. Du hører på P3. Oh! Unnskyld, frøken. Har de fyr? South State. Har de fyr? Gi meg den uten takk. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson and Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. En ny sigarett har tatt på seg den gule ledertrøya, oh! Nemlig Prince Indian Summer Filter Cigarette. Yes! 90 92,34% fikk Prince Indian Summer, og har da banket Salem ned på andre plass med 88%, og Blue Master er foreløpig da på en tredje plass med 82%, Tidemanns Rød på 78%, og Gullsnitt, altså rulletobakken, på 72%. Det er, og etter det, ja, vi kan ikke ta hele listen, men hvis du har lyst til å ha den fulle oversikten over sigaretter vi tester her i Radioresepsjonen, så kan du sende oss en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no og merke e-posten med den store sigarettesten, og vi vil sende deg en kopi av denne resultatlisten, sånn at du har, alltid har oversikt over hva som skjer her. Vi skal teste den sigaretten som vi i utgangspunktet så på som den store utfordreren til Salem mentolsigaretter. Ja. Nå har vi fått en annen i den gule ledertrøya, men vi er fortsatt veldig positive til denne. Mm. Det er Dunhill Filters Mentol. Mm. Og her står det en del på pakken. De reklamerer godt for seg selv. Ja. These superb cigarettes in their distinctive beveled... Det vet ikke jeg hva slags ord er. Nei. Beveled edge pack. Det betyr at den er avrundende kanter på pakkene. Det er ordentlig. Are made with superior quality tobaccos to Dunhill's unique standards of perfection. Og det lover jo, mildt sagt, megabra. Ja, det lover jo kjempebra. Ja. Jeg liker designen på sigaretten. Den har et hvitt filter, noe som gjør at det ser tøft ut når du røyker den. Dessverre så har den et veldig tynt, grønt magebelte. Og så står det Dunhill på siden her, så er det en liten rød trekant, firkant også. Jeg synes ikke... Wow. Ja, kunne fjernet den der grønne stripa. Husk det. Jeg synes det var fin, jeg. Jeg lurer på meg, jeg synes dette var bedre enn Salem, jeg. Jeg vil bli lagt. Oi da. Den er frisk og god, men det smaker likevel litt vanlig røykan også. Det er ikke riktig, vet du, å få god ånda av å røyke sigaretter. Nei, så jeg føler jeg for noe. For det tror du at du gjør? Jeg tror jeg gjør det. Jeg synes nesten det er litt mindre mentolsmak. Jeg lurer på noe rett. Nei, jeg er ikke enig. Nei, du synes det er mer? Yes. Det jeg husker fra Salem-sigarettene, som var noe av de første vi testet, så synes jeg det faktisk er mindre. Nei, unnskyld, mer. Jeg synes at denne smaken minner meg om første gangen jeg ikke nøt, men drakk alkohol. Ja. Da samlet jeg alle forskjellige spritvarene i en spruteflaske. Spruteflaske, du? Ja, altså en... Så du fikk sånn dusj med alkohol, forskjellig... Rettelse. Rettelse. Kom igjen, Tore, rettelse fra deg. Idrettsdrikkeflaske. Idrettsdrikkeflaske. Det var ikke en excellentflaske. Nei. Kan ikke si excellentflaske for å gjøre bildet tydelig i lytternes hodet? Det kan vi godt si, og der var det blanding av konjakk, whisky, vodka og øl. Ikke rom. Ikke rom. Og den smakte ikke ulikt denne, og det... Det er jo ikke så bra for meg da, så jeg blir jo litt personlig preget av den smaken. Ja. Jeg likte denne sigaretten veldig godt, men den er ikke så bra som Salem. Jeg vet hva, jeg trekker det utsagnet jeg sa om at den var like bra som Salem. Ja, den er ikke det. Nei, den er nok ikke det. Men det virker som, altså når du røyker mentolsigaretter generelt, så virker som hele på en måte, luftrøret åpner seg når du trekker den ned. Det er jo bra. At blir, ja, at det blir veldig sånn følsomt område. Mm, mm. Jeg synes det kan virke for friskende, men likevel så virker det som det gjør noe fysisk med det som ikke er bra nå. Jeg er enig, Steiner. Jeg var ikke klar over at mitt luftrør var så følsomt. Det er veldig følsomt. Ja. Du er veldig følsomt luftrør. Du, ja. Du og dine bronker er noe rare vesener, altså. Whoopi, vet du. Han har så følsomt luftrør, da. Nei, vet du, jeg synes det var godt, men det når nok ikke helt opp denne gangen. Daniel, dessverre, jeg gir 83%. 83, ja. Jeg gir 79, jeg. 79. Mm. Jeg er nok ned på 50-tallet. 55. Nei, var den 55. Så annerledes enn Salem? Ja, det var den. Ja. Det synes jeg. Ja. Det var med dagsformen også, selvfølgelig. Absolutt, selvfølgelig. Jeg skal regne litt på det. Vi skal snart få høre resultatet. Og husk da, hvis du har lyst på denne store sigaretttesten i Radioresepsjonen, så send oss en e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Snart er det foredrag også. Det er mye som skjer. Og det er denne. Radioresepsjonen. Oh yeah! Yeah, Tupac's Changes. Det er evig, altså det er en evergreen dette her. Ja. Han døde vel av røyking, Tupac, hvordan ikke det? Røyka seg hjel. Ja, han ble skutt, hvordan ikke det? Og hvordan det var, ja. Altså Bruce Hornsby sitt piano-tema de har i bakgrunnen, er det ikke det? Gamle Hornsby. God gamle Hornsby. Mm-hmm. And The Range. Okay. Jeg har lyst til å ta en e-post der som vi fikk fra Frode Syrstad. Hei, Frode. Og han gir oss et tips når det gjelder mentol-sigaretter. Politi. Hysj. Vi kan ikke henge oss opp i alt som blir gjort galt i dette programmet, for da skal vi holde på til klokka var 6:30 i ettermiddag. Så sant. For å få den perfekte mentolrøyken, så ta 3-4 mentolsigaretter og legg over i en vanlig røykbakke, eksempelvis Marlboro. Da smitter mentolsmaken over i de andre sigarettene, men det blir bare en veldig mild og god mentolsmak. Blir nesten kvalmt med vanlig mentolrøyk, og det skjønner jeg også, Frode. Kanskje det ikke er så dumt heller å snitte opp en mentolsigarett og blande den inn i vanlig rulletobakk også? Ja, det er jo genialt, Tore. Smart. Ja. Jeg kan avsløre at Dunhill Filters Menthol fikk 72,34 prosent. Det kom ganske høyt av den. Ja, det akkurat så like stor poengsum som gullsnitt 3, altså denne rullesigaretten. Yes, men vi har også fått en ny sigarett på lederplass, Prince Indian Summer, 92,34. Fantastisk. Ja, den skal det bli veldig vanskelig å slå. Ja, det spent på stedet, ja, skal det. Hvis dere har gamle sigaretter som av sjelden merke, som ligger rundt hjemme hos dere selv, så send de til oss til radioresepsjonen på NRK P3, 0340 Oslo. Det kan gjerne være litt store sneiper også. Hvis, Nei. Nei takk til store sneiper. Ok. Vi skal snart ha foredrag, og det skal handle om teknologi. Det vil ikke si mer. Før det så skal vi få høre X-Queen of the Astronauts. Det er Mid-90s Paradise. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Mitt navn er... Og så blir det kaffe og snitter i pausen. Hører dere helt bakerst. Tusen takk for meg. Foredrag i radioresepsjonen. Ja, hjertelig velkommen til foredraget her i radioresepsjonen. I dag skal det handle om Blu-ray, eller Blu-ray Disk BD. Blu-ray er en optisk lagringsdisk utviklet av en gruppe elektronikkselskaper for lagring av store mengder data og avspilling av høyoppløselig film, altså HD. Blu-ray konkurrerer med HD-DVD om å bli den neste standard for optiske medier, det vil si etterfølgeren til DVD. Ja. Og det er vel ikke noe tvil, hvis man har følt med litt i pressen i det siste, at det er Blu-ray da som vinner denne kampen. Navnet Blu-ray Disk kommer fra den blåfiolette laseren som benyttes til lesing av og lagring til diskene. En Blu-ray Disk kan lagre mye større mengder data enn en tradisjonell DVD-plate på grunn av laserens bølgelengde, okay, som er på 405 nanometer. Oi. Yes. Og for å si litt om til forskjell da fra vanlige DVD-brennere, så har da som DVD-brenner bruker en bølgelengde på 650 nanometer, ja, og en CD-brenner 780 nanometer. Og for å forstå hva en nanometer egentlig er, ja, så tenkte jeg kunne si litt om det også. Ja. Det er altså en nanometer er en 10 eller 9 minus 9 opphøyd i 10 meter, eller 1000 piktometer, eller 0,001 mikrometer. Piktometer? Ja. Kjenner meg igjen. Ja. Så videre til foredraget om Blu-ray. Man kan få kjøpt Blu-ray-filmer i en del vanlige butikker. Det vet sikkert mange. Salget har enda ikke tatt særlig av, først og fremst på grunn av usikkerheten angående dette med Blu-ray og DVD. Men DVD er dritt, og det suger, og det kommer til å gå ned om hjem. Skal vi se. Ja, også sammenlignet med HD-DVD. Æsj, HD-DVD er dritt. Kan Blu-ray lagre større mengder data per lag, altså dagens plater? Ja, ja. Kan inneholde opp til 25 gigabyte med data på ett lag, og 50 da på to lag. Mens, ja, nå vet jeg ikke helt hvor mye HD-DVD kan... Det er mye dårligere da, Reva. Det er ikke interessant. Jeg kan si litt om hvem som har skapt dette Blu-ray-konseptet. Ja, gjør det. Det er Blu-ray Disk Association, BDA. Det er en gruppe av elektronikk, data og mediatilverkere. Tilverkere, det er helt svensk. Det består av Apple, Dell, Hitachi, HP, JVC, LG, Mitsubishi, Panasonic, Pioneers, Philips, Samsung, Sharp, Sony, TDK og Thomson. Og dette her er jo de beste selskapene også. Spørsmål? Når kommer Blu-ray til å bli helt vanlig, altså når kommer det til å ta tatt over? Hjelm. Ja, og i utleiebutikker. Det er jo, så Blu-ray får du jo da på PlayStation 3, ikke sant? Forløpig så er jo Blu-ray-spillerne noe dyre. Men det kommer til å bedre seg. Det kommer til å bedre seg. Og... Men når tror du sånn cirka at vi kan få se at hele videobutikken er dekket med Blu-ray i stedet for DVD? Jeg tror det kommer til å gå ganske fort. 2010, altså om to år. Ok. Ok. Så bra. Er du ferdig? Ja. Ja. Give me five. Ja, give you five. I'll give you five. Jeg synes at det var, altså jeg synes at det var veldig interessant, men det var kanskje litt informasjon som jeg kanskje hadde fra før. Det var ikke så imponerende. Ja, men derfor jeg får med de dummeste av lytterne. Ja, men, vet, ja, men det er meg inkludert der, for dette var mye nytt for meg, og jeg må bare si, Steiner, at den uformelle stilen du hadde over hele foredraget ditt i dag var helt suveren. Du likte den, ja? Jeg likte den. For jeg planla litt. Ja, det synes jeg var kjempebra. Også at du liksom switchet fra den helt tekniske biten over til å få klare andre ting og så, ja. Tusen takk. Kjempebra. Veldig hyggelig å høre. Jeg synes også det var veldig bra med den uformelle stilen. Jeg synes at likevel så ble det litt opplest og litt stotterende i formen. Ja, det ble det nok. For du er ikke så god til å lese. Nei. Men det blir du bedre til for hver dag. Men det var litt gøy med den avstikkeren til nanometer. Ja, det var det jeg mente i sted. Kjempebra. Og så synes jeg også det var litt grann merkelig at du plutselig midt inne i foredraget har skrevet noen linjer på svensk. Jeg stopper deg der, ja. Men du får fem på terningen. Jeg tar all rosen, og så glemmer jeg all kritikken. Ja, jeg lurer det. Fem på terningen. Ja, fem tusen, på terningen fra meg også. Takk for det, tusen takk. Tusen takk, hjertelig. Tusen takk. Takk. Nå, akkurat nå, Song 2, det var Blur i radioresepsjonen på NRK P3. Vi får veldig mye støtte fra dere lyttere om, altså når det gjelder disse foredragene vi har på mandager. Og så er det mange som hater det, veldig masse. Så hvilken bås du som hører på nå er i, det er vanskelig for oss å avgjøre. Men vi gjør det for at dere skal lære noe også. Ikke bare, altså få litt input. Det er så mye tøys og tull i disse sendingene, ja, ja, ja, at vi prøver å balansere det litt i land. Ja. Om vi klarer det, det, ja, det får hver enkelt avgjøre. Jeg tror ganske klart at vi klarer ikke helt å balansere det. Nei, det gjør vi ikke. Det blir veldig overvekt på seriøsitet mot slutten av sendingen på mandagen. Det er kjedelig, ja. Eller noen synes det er kjedelig, da. Noen synes det er interessant. Ja, vi har kommet frem til sjokkmaskinen. Det er et fjolte segment. Ja. Ja, det er det. Det er ikke noe seriøst i det hele tatt. Alle tre skal være med i dag på sjokkmaskinen, og den som får strøm i seg fra vår sjokkmaskin blir skutt. Med? En sånn soft gun av merke. Er det AG3? Hvor lenge har du jobbet her i radioresepsjonen? Nei, jeg har ikke greie på våpen. MP5. MP5, ja, er det. Men det er ikke ekte. Nei, soft gun. Det sa du kanskje. Det sa jeg, vet du. Ja, jeg får det i dag. Garantert. Jeg har stramme bukser på meg i dag, så jeg får det i dag. Shit, det er så lenge siden jeg har fått det. Shit. Ja, det er veldig lenge siden jeg har fått det. Hvorfor kan ikke jeg få skytte? Gjør det du, Tor. Ja, jeg kan gjøre det. Skal jeg være moving target? Ja, jeg har moving target! Ja, moving target! Moving target! Fortere. Løp frem tilbake. Du har stramme bukser, det ser jeg. Jeg vet at alle blir glad av dette her. Bortsett fra Bjørte. Men noen må lide, selvfølgelig. Altid. Vi takker for i dag, folkens, sier Ken og Torkil etter oss, ja, så drillpikkene, og så videre. Ja. Og så avslutter med Family, dette er National Bank. Ha det bra! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.